Book 2 62 طرح الأسئلة 1 Vragen stellen deel 1 Vragen stellen 1 يتعلم يدرس يذاكر Leren. Leren. هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا؟ Leren de leerlingen veel? Leren de leerlingen veel? لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Nee, ze leren weinig. Nee, ze leren weinig. يسأل. Vragen. Vragen. هل تسأل المعلمة مرارا؟ Vraagt u het vaak aan de leraar? Vraagt u het vaak aan de leraar? لا, لا أسأله مرارا. Nee, ik vraag het hem niet vaak. Nee, ik vraag het hem niet vaak. يجيب. Antwoorden. Antwoorden. أجب من فضلك. Antwoord alstublieft. Antwoord AUB. أنا أجيب. Ik antwoord. Ik antwoord. يشتغل. Werken. Werken. هل هو يشتغل حاليا؟ Werkt hij nu? Werkt hij nu? نعم, هو يشتغل حاليا. Ja, hij werkt nu. Ja, hij werkt nu. يأتي. Komen. Komen. هل ستأتون؟ Komt u? Komt u? نعم سنأتي حالا. Ja, wij komen zo meteen. Ja, wij komen zo meteen. يسكن. Wonen. Wonen. هل تسكن في برلين؟ Woont u in Berlijn? Woont u in Berlijn? نعم. أنا أسكن في برلين. Ja, ik woon in Berlijn. Ja, ik woon in Berlijn.